Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 5 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po nocnej na razie w siedzibie PiS-u w sprawie rekonstrukcji rządu premier zamieszcza wpis na Twitterze. Bez względu na wszystko najważniejsze jest Polska, pisze Beata Szydło. Komisja weryfikacyjna znów zajmie się zwrotem kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie. Na przesłuchanie w charakterze świadka wzywa męża prezydent stolicy. Jest zakaz wjazdu do USA dla obywateli kilku krajów, głównie muzułmańskich. Amerykański Sąd Najwyższy zgadza się na warunkowe wejście w życie dekretu Trumpa. Bez względu na wszystko najważniejsza jest Polska, dbająca o rodzinę i wartości, bezpieczna. Wyrosła na fundamencie chrześcijańskim, tolerancyjna i otwarta, nowoczesna i ambitna. To mój kraj, przykład dla Europy i świata. Tacy jesteśmy Polacy, napisała w nocy na Twitterze premier Beata Szydło. A wcześniej około godziny 23 w siedzibie PiS-u zakończyła się narada, podczas której rozmawiano o rekonstrukcji rządu. Rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo przez najbliższe dwa tygodnie. Pan Mateusz Morawiecki zawsze odgrywał dużą rolę i dalej tak będzie. Będziemy o wszystkim rozmawiać. No, rozmawialiśmy o rekonstrukcji rządu, natomiast już wystarczy. Dziękuję panu. A według nieoficjalnych informacji podawanych przez media, wicepremier Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło na stanowisku szefa rządu. Komisja weryfikacyjna wzywa dziś na świadka męża Hanny Gronkiewicz-Walc. O 10:00 wznowi rozprawę dotyczącą reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Udziały w nieruchomości miał mąż prezydent stolicy. Ona sama nie stawiła się wczoraj przed komisją. Hanna Gronkiewicz-Walc oświadczyła, że korzysta z prawa do odmowy zeznań, ponieważ stroną w sprawie jest jej mąż. Stołeczny ratusz przekazał kamienicę przy Noakowskiego 16 w prywatne ręce w 2006 roku. Reprywatyzacja budzi wątpliwości, ponieważ prawa do nieruchomości Roman Kępski, czyli wuj męża prezydent Warszawy, nabył od szmalcowników. Po śmierci Romana Kępskiego o kamienicę upomniał się m.in. Andrzej Walc. Przewodniczący komisji Patryk Jaki liczy, że świadek odpowie na pytania. Jeżeli się stawi, to będziemy zadawać pytania. Pan Walc używał kontrowersyjnej tezy, mówiąc bardzo delikatnie, że pan Roman Kępski to prawowity właściciel tej kamienicy. No ciekawe, jak to udowodni. Patryk Jaki zapowiada też, że ujawni dziś dokumenty, które mają rozstrzygnąć wątpliwości związane z reprywatyzacją kamienicy przy Noakowskiego 16. Prezydent wygłosi o 15:00 orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Okazją będzie przypadająca dziś 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, naczelnika państwa, dwukrotnego premiera, jednego z ojców odzyskania niepodległości w 1918 roku. Już na początku października prezydent Andrzej Duda skierował swój wniosek o zwołanie wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu. Jak mówił wówczas szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, są dwa powody inicjatywy głowy państwa. Ten rok jest rokiem Piłsudskiego, przez parlament ogłoszonym, ale także tym wystąpieniem prezydent chce zainaugurować obchody stulecia odzyskania niepodległości, więc to wystąpienie będzie miało też taki okolicznościowy charakter. Na mocy specjalnej ustawy działa już Komitet Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Amerykański Sąd Najwyższy zgadza się na tymczasowe wejście w życie nowego dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa. To sukces prezydenta USA po kilku porażkach w sądach niższej instancji. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Przedmiotem sporu jest najnowsza wersja dekretu ogłoszona przez Donalda Trumpa we wrześniu tego roku. Ograniczono imigrację do Stanów Zjednoczonych z 7 krajów: Czadu, Iranu, Libii, Somalii, Syrii, Jemenu i Korei Północnej. Restrykcje dotyczą także niektórych przedstawicieli władz Wenezueli. Amerykański prezydent ogłosił ten dekret, zanim Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie poprzedniego, który dotyczył głównie obywateli krajów muzułmańskich. Podobnie jak w przypadku poprzednich dekretów, kilka sądów niższej instancji zakwestionowało legalność dekretu. Sąd Najwyższy pozwolił jednak na wejście w życie wszystkich wprowadzonych przez prezydenta Trumpa restrykcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ich legalności. Nie zaskakuje nas decyzja Sądu Najwyższego. Dekret jest zgodny z prawem i kluczowy dla ochrony naszego kraju, oświadczył rzecznik Białego Domu Hogan Gidley, podkreślając, że dekret dotyczy przede wszystkim krajów o zwiększonym ryzyku terroryzmu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Półwysep Koreański ponownie znalazł się na krawędzi wojny, ostrzega Korea Północna. A informuje o tym w związku z manewrami Korei Południowej i USA. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. W ćwiczeniach bierze udział 12 tysięcy żołnierzy oraz ponad 230 samolotów różnego typu, m.in. niewykrywalne dla radarów myśliwce F-22 oraz F-35AS, skierowane tymczasowo na Półwysep Koreański. Południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony podało, że celem manewrów jest koordynacja działań sił zbrojnych obydwu państw. Jeden ze scenariuszy manewrów zakłada także precyzyjne niszczenie celów jądrowych i rakietowych, poinformowała agencja Yonhap. Tymczasem północno-koreańskie media ostrzegają, że manewry mogą sprowokować wojnę nuklearną na Półwyspie Koreańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. sportowe wieści, Michał Gąsiorowski. I na początek Ekstraklasa, niezły mecz i podział punktów w Krakowie. Krakowia zremisowała z Koroną Kielce 2-2, mimo że dwukrotnie prowadziła w tym meczu. W drużynie Pasów są więc rozczarowani, że stracili punkty, ale w Koronie też nie ma radości. Marcin Cebula uważa, że mogli śmiało wygrać to spotkanie. Troszkę gdzieś niedosyt, bo gdzieś wydaje mi się, że kontrolowaliśmy to spotkanie, gdzieś tam troszkę źle weszliśmy w ten mecz, ale no później już to lepiej zaczęło wyglądać i no i szkoda, bo Krakowa strzeliła na początku drugiej połowy tą bramkę. Fajnie, że odpowiedzieliśmy, no ale no nic, no, trzeba szanować też ten punkt i czekać do kolejnego meczu. Kapitalny mecz obejrzeli kibice koszykówki Asseco Gdynia. Było niemal pewne zwycięstwa z Treflem Sopot, a tymczasem wygrał Trefl. Najpierw odrobił sporą stratę, a później równo z końcową syreną trafił za trzy Jakub Karolak i Trefl zwyciężył 81-78. W NBA Washington Wizards zostało rozgromione przez Utah Jazz 116-69. O, to musiało zaboleć. Marcin Gortat nie zdobył nawet jednego punktu i proszę uważać, to zdarzyło się po raz pierwszy od 6 lat i 11 miesięcy. A dziś ważny dzień dla naszych piłkarek ręcznych. W Mistrzostwach Świata szykują się na, nazwijmy to śmiało, na zderzenie ze ścianą, czyli mecz z broniącymi tytułu Norweżkami. Bramkarka Weronika Gawlik nie ma wątpliwości, że o niespodziankę będzie bardzo trudno. Na każdej pozycji są praktycznie maszyny do grania, nie zawodniczki, a maszyny do grania. Bardzo silny kolektyw, bardzo silny zespół, bardzo pewne siebie. I to pewne w taki chyba pozytywny sposób, bo one już wiedzą, co osiągnęły i wiedzą, po co tutaj przyjechały. Ciężko mówić o słabych stronach Norweżek. Jeżeli już mamy gdzieś je podgryźć, to musimy zwrócić uwagę na swoje granie, poprawić swoje mankamenty i wyjść tak samo skoncentrowane i jeszcze bardziej zmobilizowane niż przed meczem z Szwedkami. I na koniec ciekawa wiadomość w sprawie Igrzysk Olimpijskich. Wygląda na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski postawi Rosjanom twarde warunki przed Pjongczang. Portal informacyjny Rambler.ru twierdzi, że rosyjscy sportowcy będą musieli złożyć indywidualne wnioski o dopuszczenie do olimpiady. Jednym z kryteriów wyrażenia przez MKOL zgody jest brak nazwiska zawodnika w bazie danych moskiewskiego laboratorium antydopingowego. To właśnie ta instytucja straciła certyfikat Światowej Agencji Antydopingowej i została oskarżona o fałszowanie prób dopingowych. Decyzje w sprawie każdego sportowca będą podejmować międzynarodowe federacje, a zatwierdzi je specjalna komisja. MKOL, portal Gazeta.ru sugeruje, powołując się na źródła w Komitecie Olimpijskim, że rosyjscy sportowcy zostaną dopuszczeni do udziału w igrzyskach, ale pod neutralną flagą. Ma to być karą dla Rosji za stworzenie systemu fałszowania testów dopingowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Początek igrzysk w Pjongczang 9 lutego, a sport w Trójce nieco szybciej. Szybciej. Za niecałą godzinę. Będzie tak. Więcej o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Tak. I będzie pochmurno, będzie padał deszcz. Nie, najpierw śnieg. Śnieg przechodzący od zachodu w deszcz, deszcz ze śniegiem, a także mrzawkę. W pasie od Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolskę i Górny Śląsk możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. W górach to będzie sam śnieg, a w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej symboliczne 5 cm. I teraz temperatura. 1 stopień w Rzeszowie, Lublinie i Augustowie, 2 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, 3 w Olsztynie, Częstochowie i Katowicach, 4 w Elblągu, Łodzi i Piotrkowie, 5 w Toruniu, Bydgoszczy i Szklarskiej Porębie, 6 w Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu, do 7 stopni w Szczecinie, Pile i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, do wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy? Marian, jutro! No co... Co ty, zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem. No jeszcze nie jest za późno, bo dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert.

wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Czego uczy nas barwny i skomplikowany życiorys marszałka Józefa Piłsudskiego? No właśnie cieszę się bardzo, że dzisiaj rozpoczynamy od marszałka Józefa Piłsudskiego, bo rzeczywiście dzisiaj... Pan marzył, żebym rozmawiała o rekonstrukcji rządu, ale ja nie uległam i chcę o marszałku. Marszałek Józef Piłsudski, tak, dzisiaj niezwykle barwna postać, niezwykle piękna postać, która wpisuje się przepięknie w historię Polski. Dzisiaj bodaj rocznica urodzin marszałka, czego nas uczy patriotyzmu przede wszystkim, przywiązania do ojczyzny. Bardzo skomplikowany miał życiorys, ale piękny. No, muszę powiedzieć, jeszcze w czasach licealnych zaczytywałem się w jego książkach, w jego życiorysie, jaki miał niezwykły zupełnie na tym tle, można powiedzieć, życiorys takiego polityka jak ja jest niczym. A ja myślałam, że pan powie, że można się nauczyć tego, że człowiek popełnia błędy i może z nich wyjść. Oczywiście, no to tak, tak. Każdy człowiek, marszałek Józef Piłsudski był wielkim politykiem, świetnym strategiem, także bardzo otwartą postacią się przypomina przy okazji Piłsudskiego także czas traktatu wersalskiego w kwestie jego relacji z Dmowskim, z ówczesnymi politykami. No, też było ciężko, można powiedzieć, że człowiek otwartym umyśle, niezwykle otwartym. Dzisiaj Zgromadzenie Narodowe uczci 150. rocznicę urodzin marszałka, będzie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. A czy jest według pana jakiś Piłsudski naszych czasów? Tak jak powiedziałem, jak pani powiedziała o Józefie Piłsudskim, to od razu mi się kojarzyło słowo patriotyzm. Więc takich patriotów zapewne jest wielu. Nie wiem, czy pani myśli o życiu politycznym, tak? O życiu politycznym. O wielkich politykach? Tak. Mm-hmm. Wielkim politykiem jest Jarosław Kaczyński z całą pewnością. Jest politykiem, który ma wizję określoną, jest strategię. Piłsudski? No jest człowiekiem o wielkiej wizji, z całą pewnością. Proszę zobaczyć, w sytuacji trudnej dla prawicy potrafił być architektem, który nas wszystkich połączył. No i widać, że są dobre efekty. No i teraz wracamy do współczesności, chociaż Jarosław Kaczyński jest jak najbardziej współczesny, ale pytanie było takie na poły historyczne. Czy gdyby potwierdziły się enuncjacje prasowe i nie tylko, że to Mateusz Morawiecki stanie na czele rządu, to miałoby to dla ekipy Solidarnej Polski jakieś znaczenie? Panie redaktor, nie będę się odnosił do żadnych informacji medialnych dotyczących jakichkolwiek zmian, jakichkolwiek dyskusji w tym temacie. Byłoby to z mojej strony nieuczciwe. Nie mam żadnych informacji na ten temat, więc nie odpowiem również ale na pani pytanie. Ale to nie chodzi o informacje, tylko o pana zdanie. Ja sformułowałam pytanie więc dosyć precyzyjnie. Byłoby nieuczciwe wobec słuchaczy Radiowej Trójki, gdybym w jakikolwiek sposób się odnosił. Każde moje odniesienie się byłoby tak naprawdę stanowiskiem. Więc pozwoli pani, że uniknę tego pytania. Byłoby to, jeszcze raz podkreślam, nieuczciwe wobec słuchaczy Radiowej Trójki. No dobrze. Bez względu na wszystko Polska jest najważniejsza, napisała Beata Szydło na Twitterze. Czy uczciwie byłoby, gdyby się pan odniósł do tego? Bo to było na Twitterze, to nie jest żadna spekulacja. Dla wszystkich polityków, tak patrząc też w kontekście tego, jak rozpoczęła pani rozmowę o Józefie Piłsudskim, Polska jest najważniejsza. Powinna być najważniejsza dla nas wszystkich. Dobro Polski. Zawsze ale jeśli się o tym na pisze, serce. To co to znaczy? To znaczy, że Polska jest... W związku z rocznicą marszałka, myśli pan? To znaczy, że Polska jest najważniejsza. To znaczy, że każdy polityk ma prawo to napisać, taka to co myśli. Taka partia była, Polska jest no, najważniejsza. No też była kiedyś, tak, to prawda. Ale ja mówię o czymś zupełnie innym. Nie mówię o żadnej partii, mówię o tym konkretnym zdaniu. I to tak w kontekście Józefa Piłsudskiego, wielkiego patrioty. No dobrze, to teraz pan będzie znowu pewnie unikał odpowiedzi, a ja zadam pytanie. Otóż pana kolega z kierownictwa resortu, wiceminister Patryk Jaki, który nie unikał odpowiedzi, a był pytany o to, czy szef Zbigniew Ziobro jest pewny swojej pozycji w rządzie, powiedział: nie wierzę, że ktoś by chciał zniszczyć koalicję, która dobrze działa. Mamy dobrą drużynę, lojalną wobec szefa, dlatego nie sądzę, żeby ktoś chciał rozbijać koalicję. Dlatego stosunkowo czujemy się spokojnie. Czy w ogóle taki wariant zmian głębokich jest rozważany i jak rozumiem w ich następstwie wyjście z koalicji? Muszę rozczarować panią redaktor i jeszcze raz powiedzieć, że nie będę się odnosił do żadnych tego typu wypowiedzi. Zarówno mojego kolegi z ministerstwa, jak i jakichkolwiek doniesień medialnych na ten temat. Byłoby to nieuczciwe i zresztą powiem więcej. Ja kilka tygodni temu miałem okazję być u pani redaktor i pytała mnie pani dokładnie o to samo. I powiem no tak. No nie, bo nie było cytatu Patryka Jakiego. To nie było dokładnie to samo. Pani premier nie napisała czytała tego na Twitterze, co napisała. Nie było nazwiska Mateusza Morawieckiego. Jestem politykiem, który stara się być umiarkowany, wyważony w swoich wystąpieniach, w swoich wypowiedziach i powtórzę to, co kilka tygodni temu. Ani nie jestem adresatem pytania dotyczące tego, co panią interesuje. I chcę po prostu powiedzieć, że to byłoby nieuczciwe, żebym ja tutaj po prostu, przepraszam, wywnęczał przed panią i mówił o pewnych rzeczach. Ale co z tym nieuczciwego? Rozumiem, że pan nie chce. Co do których mówię, mam wyłącznie medialną wiedzę. Taką samą jak pani. Może pani ma większą nawet. Dobrze, nie będę pana męczyć. Nie rozumiem, ale odczuwam empatię. Może tak to ujmę. Empatię wobec mnie? Wobec pana, żeby pan się nie wił już. Dziękuję bardzo. Wobec pana ministra wijącego się nieco. Odczuwam empatię, aczkolwiek nie rozumiem. Nie, ja myślę, że to jest, wie pani, uczciwość też wobec słuchacza, bo to nie chodzi o to... Przepraszam bardzo, uczciwie rozmawiamy, prawda? Więc trzeba, uczciwość się należy radiosłuchaczom. No ale każdy ma własne zdanie. Jeżeli pan nie przekazuje własnego zdania, to ja nie wiem, czy co to ma wspólnego z uczciwością. Ani to jest nieuczciwe, ani to jest uczciwe. Odnoszenie się do czegoś na przykład medialnego, bo wiadomo, że pani pyta w kontekście rekonstrukcji rządu, jest nieuczciwe, bo nie mam wiedzy w tym zakresie. Koncentruję się na swoich zadaniach, które mam w rządzie. Jak pani dobrze wie, zajmuję się kwestią dzieci, wzmacniania polskich obywateli. Byłem niedawno w Brukseli. Szkoda, że nie rozmawiamy o tym. Czy na przykład rodziny polskiej na Islandii. Ale Polska jest najważniejsza. Gdzie wystąpiłem. No właśnie, skoro Polska jest najważniejsza, to rozmawiamy. Rozmawiajmy także o tym, bo Polska to jest właśnie to, także działanie w obronie naszych obywateli. Na Islandii chociażby, gdzie jedna z instytucji odebrała dzieci polskiej rodzinie, więc szkoda, że o tym nie rozmawiamy, bo to jest właśnie Polska także. A możemy o projektach ustaw bardzo dotyczących proszę. Sądu Najwyższego i KRS-u? Bardzo proszę. I będzie uczciwie. No, zapewne. Będę miał więcej wiedzy. Jutro Sejm się zajmie nimi w drugim czytaniu. Wiceminister Marcin Warchów wskazywał podczas posiedzenia komisji na niekonstytucyjność co najmniej jednego zapisu o skardze konstytucyjnej. A pani poseł Pawłowicz mówiła, z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra i uważam, że zapis jest wprost jaskrawo sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. Czy posłowie, którzy są w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli także pan, jeśli tego typu zapisy zostaną, czyli zapisy, o których już teraz można z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością powiedzieć, że są niekonstytucyjne, będą za nimi głosować z powodu umowy politycznej, jeżeli będzie taka potrzeba? Nie, ja zacznę może od pani profesor Pawłowicz, którą cenię, szanuję jako posła. To jest niezwykle merytoryczna osoba. Miałem okazję z nią współpracować i współpracuję. Chcę powiedzieć, że każdy poseł ma prawo wyrazić swoje wątpliwości w tym zakresie. Natomiast, jak pani doskonale wie, tym organem, który rozstrzyga tego rodzaju wątpliwości, jest Trybunał Konstytucyjny. I to ja wiem, że to niestety trochę... A nie trochę... pan minister Warchoł. Nie, no... Pana doktora Warchoła bardzo cenię również. On również ma prawo mieć wątpliwości i ja mam bardzo często wątpliwości natury konstytucyjnej. Ale nie jestem od tego, żeby ostatecznie przesądzać o pewnych rzeczach. Tutaj, jeżeli chodzi o mojego kolegę, pana ministra Marcina Warchoła, chodziło raczej o techniczną stronę. Jeżeli będzie rzeczywiście kwestia, nie wiem, możliwości złożenia skargi nadzwyczajnej, to może to dotyczyć tak wielu orzeczeń prawomocnych, tak wielu, że może być pewien problem natury technicznej. On o tym mówił w czasie posiedzeń Komisji Sprawiedliwości. Pani profesor mówiła o wątpliwościach natury konstytucyjnej, ale mówię jeszcze raz, nam się wielokrotnie zdarza coś takiego i to nie jest nic nadzwyczajnego. To dziennikarze nadmuchali taki wielki balon, gdzie tak naprawdę to jest wielki problem, bo ktoś żeby to wyraził. Żeby mieć dziennikarze, to można by było bezpośrednio ze słuchaczami trójki dobrze, rozmawiać. Lepiej by było, rozumiem, dla niektórych, żeby milczeli posłowie, nie dzielili się żadną refleksją. Przecież nic takiego nie powiedziała pani profesor. Coś, co by mogło, nie wiem, ścinać wszystkich z nóg. Już takie zdania pojawiają się wielokrotnie w Sejmie. To jest rzecz zupełnie naturalna. A jednak trochę ścięło. Panie ministrze, zatrzymania kolejnych trzech osób podejrzanych o korupcję przy reprywatyzacji w Warszawie zbiegły się z posiedzeniem komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Jednym z beneficjentów tej reprywatyzacji jest mąż pani prezydent Warszawy. Oczywiście zwolennicy tezy, że nic nie dzieje się przypadkiem, powiedzą, że to nie jest zbieżność losowa, ale czy jest jakiś skuteczny sposób, żeby nie powiedzieć nakłonienia, żeby nie powiedzieć zmuszenia prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do stawienia się przed komisją? No jest rozważana kwestia doprowadzenia poprzez prokuraturę świadka, czy biegłego przed komisję weryfikacyjną. Natomiast rzeczywiście te grzywny, które jako ten instrument, który może być nakładany na przykład na świadka, który uporczywie nie chce pojawiać się przed tą komisją, która przecież dąży do wyjaśnienia tego całego mechanizmu patologii, który działał przez całe lata, że ten instrument jest nieskuteczny, bo pani prezydent Gronkiewicz-Waltz nie chce się pojawić przed komisją i to w żadnym charakterze. Także i świadka, także wczoraj się nie pojawiła, a pewnie dzisiaj też się nie pojawi. Wczoraj na pewno się nie pojawiła. I to pokazuje po prostu, jaki to jest polityk. Jest osoba, która za nic sobie ma równość wobec prawa. To, co z konstytucji wynika, to gdzie bardzo często pani prezydent mówi o konstytucji, mówi, że to jest coś jest niekonstytucyjne, a jednocześnie nie chce uznać tego, że jest równość wobec prawa. I w tej sytuacji dziś, kiedy ona już nie jako prezydent, jako świadek w odniesieniu do kamienicy, no, gdzie tam w tle pojawia się jej krew, jej osoby, z którymi jest związana, nie chce również, się pojawić przed komisją. No to jest skandaliczne. No ale to znaczy, że nigdy nie chce pojawić się. No przecież ludzie, no, powiem pani wprost, jak co się mówi na mieście. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz po prostu powinna podać się do dymisji, powinna odejść z polityki, powinna już dawno być wyrzucona z Platformy Obywatelskiej. Proszę zobaczyć, o czym my rozmawiamy. Państwo sobie wyobraża sytuację, że polityk, na przykład z obozu Prawa i Sprawiedliwości, nie pojawiałby się uporczywie przed jakimś organem w charakterze świadka, czy ja na przykład, gdy jestem przesłuchiwany w prokuraturze, bym się nie pojawiał, bo ja bym uważał, że jestem wielkim wiceministrem? Przecież to pokazuje najlepiej, jakim jest politykiem. I nie dziwię się, że ta skala patologii była tak wielka. Jeżeli tak za nic sobie ma prawo w tym momencie, to tak samo było przez całe lata. Panie ministrze, był pan samorządowcem. Kiedy słyszy pan, że rozważane jest to, by wybory burmistrzów, prezydentów i wójtów odbywały się w sposób pośredni, to co pan myśli? Gdzie jest rozważane? Ja nie słyszałem Sprawie o... i Sprawiedliwości, nie, ja nie tudzież są takie podpowiedzi Prawu i Sprawiedliwości, że może tak być, no takie rozwiązanie miałoby być sądowane. Pani coś więcej być może wie niż ja znowu. Natomiast nie jest rozważane, tak? Ja nie słyszałem o takim pomyśle. W tej chwili mogę tyle pani uczciwie powiedzieć. Natomiast to, że byłem samorządowcem, upoważnia mnie do zdania, że powinna być głęboka reforma, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą. Głęboka reforma. Bo byłem samorządowcem, a to oznacza, że w 2014 roku przeżyłem wybory, w których ogromna część głosów była chociażby nieważna. Że dzisiaj słyszę, że ktoś mówi, że zagrożenie dla przeprowadzenia wyborów, to co się działo? Jaka skala kompromitacji była ostatnia? Panie ministrze, musimy kończyć. Szkoda. Szkoda, teraz się pan ożywił. Ale zmniejszenie okręgów do 3-4 mandatów, to co to da, oprócz tego, że prawdopodobnie wygra Zjednoczona Prawica, czy też Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska? Pani redaktor, a organizowanie wyborów przez tych, którzy uczestniczą w tych wyborach, to jest lepszy pomysł? Dlaczego o tym nie rozmawialiśmy jakiś czas temu, kiedy była tworzona ordynacja wyborcza? Tylko rozmawiamy o tym, jak będą okręgi tworzone. A może o okręgach w Senacie porozmawiamy, bo to też jest ciekawe. I to pytanie musimy już niestety z odpowiedzi. Pan tyle pozostawił bez odpowiedzi, to także to pozostanie. Wiceminister Michał Wójcik. Dziękuję bardzo. Solidarna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Beata Michniewicz, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A słyszała złociutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mikroprzedsiębiorco. Od stycznia będziesz musiał rozliczać się z fiskusem przy pomocy jednolitego pliku kontrolnego, a do tego niezbędne jest specjalne oprogramowanie. Właśnie teraz na komarch.pl otrzymasz system do fakturowania i generowania jednolitego pliku kontrolnego za darmo. Wybierz Komarch ERP w chmurze lub w wersji stacjonarnej i nie daj się zaskoczyć zmianą w przepisach. Komarch.pl. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z kartą podarunkową o wartości 100 zł za 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zeblewski. Zarzuty usłyszy dziś trzech warszawskich urzędników zatrzymanych w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją w Warszawie. Takie informacje przekazuje prokuratura we Wrocławiu. Zatrzymani to dyrektor, główny specjalista i podinspektor z działu zajmujących się nieruchomościami dekretowymi w stołecznym ratuszu. Prokuratorzy chcą im postawić zarzuty korupcyjne. Według CBA przez lata przyjmowali wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości i przy wypłatach odszkodowań. Prokuratura Krajowa podała, że wartość szkód wyrządzonych przez osoby w dziką reprywatyzację przekracza 800 milionów złotych. Jeden z zatrzymanych miał wczoraj zeznawać przed komisją weryfikacyjną w sprawie zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16. Ta decyzja reprywatyzacyjna będzie badana także dziś. Sejm zajmie się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło w czwartek o godzinie 9. Wynika ze wstępnego harmonogramu posiedzenia. Wniosek ma już numer druku sejmowego. Kandydatem na premiera jest lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Szef PO zarzuca rządowi m.in. brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania kierujący grupą handlarzy narkotyków działających w Polsce Lucjan L. w rękach policji. Mężczyznę w województwie opolskim zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledczy zarzucają członkom grupy przemycanie z Hiszpanii do Polski ponad 130 kg marihuany. Zatrzymany usłyszał zarzuty, grożą mu co najmniej 3 lata więzienia. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Stworzeniem listy rajów podatkowych zajmą się dziś w Brukseli ministrowie finansów krajów wspólnoty. Dzięki temu Unia Europejska ma skuteczniej wpływać na zachowanie władz państw, w których ukrywane są przed fiskusem dochody. Ministrowie przyjmą też rekomendacje dla Rumunii w sprawie zmniejszenia rosnącego deficytu. Polskiej delegacji przewodniczy wicepremier Mateusz Morawiecki. W Katowicach jutro rozpoczyna się Impact Fintech. Jest to dwudniowy kongres poświęcony nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w branży finansowej. Zgromadzi ponad 1000 uczestników, którzy będą dyskutować o szansach i wyzwaniach stojących przed sektorem. Na kongresie obecne będzie m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera młode firmy fintechowe, mówi rzecznik NCBR Kamil Melcer. Muszą to być prace badawczo-rozwojowe, a zatem pewne prace związane z wytworzeniem nowej jakości, nowej technologii, nowego rozwiązania. Wyłaniamy takie projekty w trybie konkursowym, finansujemy te najlepsze, najbardziej obiecujące projekty. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Poczta Polska podnosi pensję. To efekt porozumienia zawartego między operatorem a związkami zawodowymi. Podwyżki dostaną osoby, które zarabiają mniej niż 3,5 tysiąca złotych brutto, informuje rzecznik poczty Justyna Siwek.

So we're down we go. Way down we go. Kaleo, takie trochę na wyciszenie. Za 15 minut będzie 9. Teraz też coś na wyciszenie. Taki sygnał wyciszający wewnętrzny. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Kaleo, koncert w Polsce wyprzedany też raz, dwa. Nie dziwi nic. Nie dziwi nic. A my teraz zaczniemy od tych dźwięków. No i uważni słuchacze muzycznego rozkładu jazdy już wiedzą, o co chodzi. Zespół Koma kończy w najbliższy weekend swoją trasę koncertową promującą wydany w październiku album Metal Ballads Volume 1. Ballads. No to taka ballada. A ostatnie dwa występy odbędą się w piątek w Rzeszowie w klubie Pod Palmą i w sobotę w katowickim Mega Klubie. No i oczywiście 227 trójek. To jest ten szyfr, który teraz warto rozszyfrować. Mamy kilka zaproszeń na te koncerty. Do Rzeszowa i do Katowic. Trzeba powiedzieć koma lajki. Tak sobie wymyśliłeś? Tak sobie wymyśliłem. Ale zamiast dzień dobry? No, zamiast dzień dobry trzeba zadzwonić, powiedzieć panie Piotrze koma lajki. To tak po fińsku trochę. Piotr koma lajki. Albo Jarko koma lajki. Velimati koma lajki. Piotrko koma lajki. Może być. To się ucieszę. Tak czy inaczej, koniec trasy Komy spowodowany jest tym, że lider zespołu Piotr Rogucki już wkrótce, bo 5 stycznia, będzie musiał pojawić się, wiesz gdzie? Tam, gdzie będzie się musiał pojawić. A w kinach, proszę pana, w kinach całej Polski, to w dwóch filmach jednocześnie. Tego dnia na ekrany trafiają Gotowi na wszystko Eksterminator Michała Rogalskiego i Studniówka w reżyserii Alessandro Leone. Ponad godziny seansów dobrano tak, by lider Komy spokojnie mógł zdążyć z jednego obrazu na drugi się przenieść. W Studniówce to ja go widzę. Prawda? Ten wąs. Tak jest. Ten pląs. No dobrze, nie dworujemy sobie. Rzeszów pod Palmą 8 grudnia, Katowice Mega Klub 9, Koma to już za nami. A gdy przyjdzie wiosna, wszystko będzie już wydawać się inne. Może lepsze. Między innymi za sprawą Jasmin Lewis, słynnej piosenkarki i pieśniarki, w zasadzie Ladino, która planuje wrócić w kwietniu do Polski i wystąpi w Lublinie 22, 23 w Warszawie i 24 we Wrocławiu. Jasmin Lewi. Tak właśnie śpiewa. Tarde o temprano se acabó cuando tuvo que acabar. Tu destino nunca tuvo de mi lado. No już widzę rozmarzone oczy redaktora. Una tarde oscura, húmeda y triste. Nuestra última noche ni pude llorar. No dijiste nada antes de irte. No llegó el final. Aż przyjemnie posłuchać w środku zimy, która jeszcze w zasadzie nie nadeszła oczywiście. Ona śpiewa nos jego. Musi mieć naprawdę ładny nos. No, panie Karolu. To się pan zjawił zza kulis. No, w takim momencie znienacka rzecz. Można nawet. Ja dodam, że Jasmin Lewi kontynuuje dzieło swojego ojca Ishaka, którym jest dziełem. Przekazywanie z pokolenia na pokolenie tradycji Żydów sefardyjskich, a sama jednak na swoich 6 dotychczas wydanych autorskich płytach czerpie z wpływu wielu kultur basenu Morza Śródziemnego, od europejskiej przez arabską po turecką. Jeszcze trzyma? Redaktor kiwnął głową, że tak. Ale ten Nosiego to jakiś final, proszę pana. Nic już, nic więcej nie powiem. To może ja powiem. Proszę, proszę dalej. To może ja powiem, że w piątek swoją premierę miał trzeci album łódzkiego zespołu Tune. Grupa odkrywa nowe przestrzenie muzyczne, ale w zasadzie nie odwraca się od swojego dotychczasowego dorobku i na krążku można usłyszeć różne gatunki. Elektronika, rock, popowe melodie, ale też psychodelia, jeśli komuś mało w życiu. 9 grudnia Tune w Warszawie i potem taka dłuższa trasa obejmująca i 6 stycznia Gdańsk i kilka innych miast, między innymi też Łódź. A zakończy się to wszystko 24 lutego w Szczecinie. Trasa zespołu Tune po wydaniu trzeciego albumu. A tam historia się jednak rozwija. Tak. Ja tu dostałem sygnał od Piotra Komalejki, że już po wszystkim. Finito? Finito. Moglibyśmy słuchać tak w zasadzie do 9 wieczorem. Piękna muzyka. Ale trwa pożegnalna trasa koncertowa zespołu Hej. Zostały jeszcze wizyty w Krakowie, już jutro, w Katowicach w piątek, a później dwa dodatkowe koncerty, dodane po tym, jak już wszystkie bilety wyprzedano. 12 grudnia we Wrocławiu i 14 w Warszawie. Dla tych, którym nie uda się dotrzeć na żaden z tych występów, przewidziano jednak sposób, by w pewnym sensie zespół Hej zobaczyć. Otóż koncert w katowickim Spodku, który przypomnijmy, w najbliższy piątek, będzie można obejrzeć na żywo na kanale YouTube wytwórni Kajaks, a początek transmisji o godzinie 20. No, ten finał Heja uświetniła płyta z nowymi wersjami starych przebojów. No to proszę. Eksperyment, wersja 2017, teraz jednym się bardziej, innym mniej podoba taka wersja. Za 7 minut 9 mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Lodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, no i zachęcamy do słuchania Trójki oczywiście. Dokąd lecieć też, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten.